jechał w obce strony, paść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechaj, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Fragment z Wesela Figara i dramat z Wandą Warską w roli głównej. Choć nie da się nie wspomnieć o bardzo kluczowej roli Czesława Niemena, o którym mówi się, że w tej kompozycji przez te swoje charakterystyczne lamenty i wokalisy momentami przypomina muezzina, który wydobywa z siebie całe spektrum dźwięków. No ale nie zapominajmy przecież o Andrzeju Kurylewiczu, który skomponował ten przepiękny zbiór muzycznych opowieści zaczerpniętych z niezwykłych słów znanych poetów. Tak sobie pomyślałem, że na tej płycie to, co najbardziej mnie urzeka, to to, że są złamane, utarte stereotypy, no bo przecież w tym przypadku poezja śpiewana wcale nie musi się łączyć z gitarą, ale z bogatym instrumentarium, nieraz przepełnionego naprawdę zaskakującymi finałami. Muzyka teatralna i telewizyjna, rok 71, Kurylewicz, Warska i Niemen. A wracając do wspomnień, choć już może nie tak odległych jak przed chwilą, nadal jestem pod wielkim wpływem tego, co działo się w ubiegły piątek na warszawskim Torwarze. Thank you. behind all these memories and walk through that door. Outside, the black night calls my name, but all roads look the same. They lead nowhere. They lead nowhere. Podczas krótkiej przerwy między utworami ktoś z tłumu niespodziewanie krzyknął I love you. Brendan po kilku sekundach bez namysłu odrzekł My friends, that song is for you, mój przyjacielu. Ta piosenka jest dla ciebie. Liza i Brendan, tak właściwie przed koncertem nie wierzyłem, że na żywo będą w stanie odtworzyć te wszystkie momenty, te wszystkie chwile i dźwięki, ale okazało się, że przynajmniej moim zdaniem skromnym, to wszystko zabrzmiało zbyt idealnie, tak jakby ktoś po prostu odtwarzał ich albumy przez wielkie głośniki na wielkiej hali. Niemniej jednak to była uczta nie z tego świata. Mam nadzieję, że taką ucztą, taką niezapomnianą, taką pełną wrażeń będzie również dzisiejszy koncert grupy Wreckmeister Harmonies, którzy pojawią się dziś wieczorem podczas festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. carved words flew from his mouth like birds, never to be heard but crying as they burn. Buried under the muck where the swamp meets the sea, there's a coat that belonged to me. A salt marsh wind. Of deceit, no, it's a dream. Of blood slick on a newborn calf, rolling. Thank you. still isn't ready yet. Come early tomorrow in the morning and look again. Rackmeister Harmonies, czyli udźwiękowienie nazwy pamiętnego filmu węgierskiego w reżyserii Beli Tarry. 21.40 o tej godzinie pojawił się na scenie festiwalowej Innych brzmień w Lublinie i nie wiem, czy tylko mnie głos Janiora Robinsona kojarzy się z Nickiem Cave'em. No dobrze, powiem to. Bardzo, bardzo, bardzo kojarzy mi się z Nickiem Cave'em, dlatego to mój wielki i długo oczekiwany faworyt na tegorocznej odsłonie Innych brzmień. Pan Robinson nie pojawi się tam sam, bo z Chicago przyjedzie wraz z Easter Show. No i właśnie w takim składzie Rackmeister Harmonies na żywo w Lublinie dziś 21.40. A przed nami bardzo rozbudowany kącik orientalny. Jeżeli zachód słońca miałby jakiekolwiek udźwiękowienie, pewnie brzmiałby właśnie tak. Middle Eastern Sunset i Omar Avital, który z Izraela w wieku 21 lat przeniósł się do Nowego Jorku. A jak wiadomo, właśnie tam są najlepsi muzycy, najlepsze kluby jazzowe, najwięksi znawcy jazzu. No i Omar Avital chyba też miał to na uwadze, chociaż w 2003 roku powrócił do swojej ojczyzny, do Izraela, po to, by studiować kompozycję klasyczną, by zgłębiać teorię muzyki arabskiej, ale chyba najważniejsze, by nauczyć się gry na tym najbardziej znanym instrumencie arabskim, czyli na udzie. Omar Avital, który buduje mosty pomiędzy kulturami, chociaż są to dźwięki bliskowschodnie, no to ma również w swoim repertuarze stricte utwory klasyczne. Wspominałem, że dzisiaj w Dzikiej Karcie mamy taki rozbudowany kącik orientalny, no i tak się składa, że pani Nataszy już dawno z nami nie było. Przeczytałem jakiś czas temu, że to właśnie Natasza udowadnia, że świat jest piękny, że jest rozległy i wcale nie składa się jedynie z dwóch kontynentów, czyli Ameryki Północnej i Europy, że to właśnie jej muzyka idealnie łączy to, co zachodnie i to, co wschodnie. Ambasadorka dobrej woli ONZ, Natasza Atlas, która kojarzy mi się akurat z moimi podróżami na Bliski Wschód, bo podczas moich wyjazdów nieustannie towarzyszy mi na moim odtwarzaczu. Czas na trzeci element w programie trzecim, trzeci element naszego kącika orientalnego. Rodzinne trio Czemiranich, którzy z pokolenia na pokolenie kultywują grę na zarbie i tombaku, czyli na instrumentach używanych w klasycznej muzyce perskiej, a 2 lata temu pojawili się na wyjątkowym koncercie wieńczącym 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. A u nas w Dzikiej Karcie w wydłużonym kąciku orientalnym pojawili się wraz z Balakę Sisoko i Omarem Sosą. Zmieniamy klimat, udajemy się do Kalifornii. Uwielbiamy muzykę inspirowaną latami 60., 70. i 80. Nie jesteśmy jednak zespołem retro. Zawsze próbujemy nowych rzeczy i od czasu do czasu trafiamy na coś wspaniałego. Mean Machine i The Warlocks, na którego czele stoi Bobby Heckscher. Pomyślałem sobie, że skoro za kilka dni premiera trzeciego sezonu Stranger Things i premiera nowej ścieżki dźwiękowej, wpadłem na pomysł, że dobrze byłoby odświeżyć sobie kompozycje stworzone kilka lat temu do sezonu pierwszego i drugiego. Kyle Dixon i Michael Stein, którzy stworzyli te niesamowite kompozycje. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem bardzo ciekawy, co w nowym sezonie Stranger Things, w trzecim sezonie się pojawi. Wiemy tylko tyle, że 4 lipca się pojawi, wiemy tylko tyle, że ma być podobno 8 odcinków. Jaka ścieżka dźwiękowa, co się pojawi, tego nie wiemy. Carl Dixon i Michael Stein, którzy pewnie też stworzą soundtracki do trzeciej części Stranger Things. Czas nasz dobiega końca. Dziękujemy Państwu za tę godzinę. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Thank you.